życie cudem z tym właśnie hasłem Trójka budzi i daje Państwu znać, że właśnie minęła piąta. To w ramach pozytywnego nastawienia, do którego niezmiennie tak muzycznie zachęcają Grażyna Oczkowska i Michał Żołądkowski. Let's dance! Energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata.

Mogłabym na zawsze tutaj zostać. Trójka, Polskie Radio, no i jednym słowem Bella Komoszyńska z zespołem Sorry Boys jeszcze przed momentem. 16 maja 1947 rok, tego dnia, czyli 76 lat temu, urodził się Daryl Sweet, perkusista i współzałożyciel legendarnej grupy, którą bez wątpienia jest Nazareth. To teraz, no, trochę klasyki w Trójce na dzień dobry. 16 minut po piątej. Dream On, Nazareth. Dream On. Oh! 24 minuty po piątej. Prosty przekaz z trójki. Po prostu. Let there be love. Simple Minds. 16 dzień maja, czyli już tylko 11 dni do pikniku naukowego, na który zapraszają i Polskie Radio, i Centrum Nauki Kopernik. To już 26 piknik Warszawa wokół Stadionu Narodowego 27 maja. Między innymi, o to jest fajne, będzie można pograć w ping-ponga takimi bańkami mydlanymi i też w namiocie trójki. Druga ważna rzecz, spotkać się z artystą, który zaśpiewa dla nas za moment. Na liście trójki właśnie patrzę ostatnio. Dwa utwory, ten starszy, Powroty na 6, ten najnowszy na 16, czyli Bartosz Szymoniak, Ulotne. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko, tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, którzy tak mączyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć, taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co dał nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać. Program Trzeci Polskiego Radia. Knocks me down and down and down. Robert Plant przeliczył i okazuje się, że 29. A 28 minut już tylko do 6. Parasole się też dzisiaj przydadzą, tak jak wczoraj, szczególnie na południu. Będzie padać, na północ i zachodzie raczej nie, tak twierdzą synoptycy. Dodają, że w Katowicach i w Rzeszowie najcieplej 23 stopnie. Na zachodzie 15-16, w centrum 21, dzisiaj najchłodniej, w Koszalinie zaledwie 12. Do soboty, proszę Państwa, pogoda w kratkę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I of course, to trójka budzi, dobra energia, pozytywne nastawienie i też legendarny głos. Wyśpiewał z budką suflera w pierwszej połowie lat 80. tylko 3 utwory, ale wszystkie stały się gigantycznymi przebojami. Jolka, Jolka, pamiętasz? Noc komety, no i właśnie ten, który za moment. Felicjan Andrzejczak świętuje dzisiaj 75. urodziny. To posłuchajmy. 21 minut do 6 w trójce. To czas ołowiu. Tępy znajomy ból

Polskie Radio, słuchać Radość o poranku. Hej, na dzień dobry. Cisza, ja i czas. Czas leci. 12 minut do 6. Również jeżeli chodzi o całe lata, to już 52. Mam Marcin Rozynek, można powiedzieć, taki muzyczny siłacz. Siłacz to przecież jego największy przebój. Wcześniej też grupa Atmosfery, ale postanowiłem wybrać coś innego. Tutaj Marcin ze wsparciem Magdy Wójcik z grupy Goja. Bardzo ładna piosenka, czyli Trójka Budzi. Krótko mówiąc, nie wymieńmy się. Szóstej, nie wymieńmy się, a tak wyprzedzając to po szóstej, pora na trójkę i Karol Gnat będzie między innymi podpowiadał inteligentnie, jak inteligencję pobudzić. Trójka włączona od rana to też wyższe IQ. To teraz artystka, która to zdecydowanie ma, Tori Amos, a my, Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski, już dziękujemy. Dobrego dnia. Za 7 minut serwis trójki. On my way.